practică. Foarte mulți pacienți care mă întreabă, pentru că în care sunt cu depresie, cu anxietate, cu tulburări anxioase, cu înseamnă toate categoriile de, vă spun, de partea ușoară psihiatrie, da? Și care mă întreabă, dacă mă duc, că iau medicamentele acestea, dar pot să merg și la biserică? Și le zic, sigur că da, puteți să mergeți. Categorii. Și puteți să mergeți și îmi spune, știți de ce? Pentru că atunci când merg la biserică, mă simt foarte bine. Și este corect așa, pentru că s-au făcut studii care au arătat că în momentul în care te duci la biserică, nu ca să te vadă vecinul sau că să te vadă că faci mărtănii frumoase sau te duci pentru că crezi și pentru că te simți bine și că părintele pe care l-ai în fața ta are un har, da? Pentru că te duci acolo și te simți bine, se descarcă endorfine, care sunt acești hormoni fericiri, domnul doctor poate să mă susțină în acest sens, și care reprezintă acești hormoni sunt care acționează asupra dreptului lanț hipotalamul hipofiză asupra renanian, care este coloana noastră vegetală endocrină. Și practic aceștia funcționează excelent dacă de acolo toți hormonii sunt eliminați, toate organele funcționează la maxim, la potențialul lor maxim. Deci eu sunt de acord, este un co-terapeut pentru mine în momentul biserică, am încălzitor care îmi face un treabă și pot să merg și biserică. Nu numai să și biserica și duhovnicul, da? Deci m-a spus, am exact. Nu mai ales când crezi și chiar vezi, adică chiar vezi această schimbare, o vezi, este fantastică. Și noi facem de ce vă cred, de ce spuneți? Că sunt la poate, nu știu dacă aș citi emoțiile distructive, este un cu acordul, da? Cu acordul de ale n-am așa scris la vieții din urmă. Eu țin foarte mult la cartea aceea și care nu se vindică. Da? Excelente care v-au spus în renunările funcționale, pe care nu are renunostatice, care renunările funcționale pe care le făceau ei, cu acordul din schimbul lor, vă arătă foarte clar. Când treceau din transă, dintr-o transă în alta, cum practic se realizau acele legături dintre axon, dintre neurotransmițători, exact echivalentul antidepresivelor. Deci asta îți arată puterea gândului și puterea exact, am citit puterea gândului, sigur că, dar sunt cărțile acelea care sunt extraordinare. Deci nu apărat, în da. Și o altă, eu nu știu, cred că și în părintele profesor Popa Cristian, să dacă nu vă spun, nu pot să vorbesc eu acum, ce am văzut la dumneavoastră. Aveți o lucrare sau nu aveți? Are la fel și aștept. Mulțumesc. Să ne încotim pe dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru răbdare. Vă mulțumesc, stimată doamnă.